ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, तीन सौ 300 या 400? 400। हाँ, ये अप्रत्यक्ष स्वाद से पीती यहाँ से लेकर प्रस्मार न सजन बनाते यहाँ पे पलते नहीं। ये कह रहे हैं ऐन्द्रिकत्वाद रूपादि नाम अप्रतिषेधा, ये जो सूत्र है ना, इसमें अप्रत्यक्षत्वात ये भी जोड़ लेना चाहिए। पकड़ में आ रहा है? अप्रत्यक्षत्वाच्च इति, ये भी इसके साथ जोड़ लेना चाहिए, क्योंकि दो प्रकार के पदार्थ होते हैं ना, शरीर यानी पदार्थ का गुण, शरीर के गुण दो प्रकार के होते हैं। उन दोनों प्रकारों को ध्यान में रखकर के सिद्धांत यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं। कुछ तो ऐन्द्रियकत्वात्, कुछ तो ऐन्द्रियक है यानी इंद्रियों से जाना जाता है, कुछ है अप्रत्यक्ष है, जैसे गुरुत्व है ये अप्रत्यक्ष है। यथा इतरेतर विधर्मानो रूपादय, जैसे रूप रस गंध स्पर्श ये जो गुण है ये एक दूसरे के विधर्म गुण है, एक दूसरे के विरोधी गुण है, ठीक है। और एक दूसरे के विरोधी गुण होते हुए भी न द्वैविध्यम अतिवर्तन्ते, ये दो प्रकारों से भिन्न नहीं है, ये दोनों प्रकारों को प्राप्त होते हैं। तथा उसी प्रकार से रूपादि वैधर्म्यात् चेतना न द्वैविध्यम अतिवर्तेता, उसी प्रकार से रूपादि चार गुणों के या रूपादि गुणों के गुणों से विधर्म वाला ये चेतना गुण है। जैसे रूपादि है अलग है, अलग प्रकार के हैं, और चेतना अलग प्रकार के हैं। जैसे रूप रस से अलग है, रस रूप से अलग है, उसी प्रकार से रूपादि गुण अलग हैं, चेतना गुण अलग है, ये भी विरोधी गुण है चेतना। और इस प्रकार से न द्वैविध्यम अतिवर्तेता, ये दो प्रकारों से भिन्न नहीं होना चाहिए इसको। यदि शरीर गुणा स्यात, यदि इस चेतना को शरीर का गुण मानते हैं तो, परंतु ऐसा नहीं है। अतिवर्तते तु, ये चेतना गुण उन दोनों प्रकारों से सर्वथा भिन्न है। कैसे भिन्न है? न तो ऐन्द्रियक है, न इंद्रियों से प्रत्यक्ष, न इंद्रियों से जाना जाता है, प्रत्यक्ष होता है, और न अप्रत्यक्ष भी है, वो तो प्रत्यक्ष होता है। चेतना जो है ना प्रत्यक्ष होती है ना चेतना, इसलिए अतिवर्तते तु उन दोनों प्रकारों से ये भिन्न है चेतना। तस्मात् न शरीर गुणा इति, इसलिए चेतना शरीर का गुण नहीं है। स्पष्ट हो गए? और किसी को? शरीर गुण वैधर्म्यात् 53वां सूत्र है। हाँ जी, शरीर गुण वैधर्म्यात्। अच्छा, कैसे? चेतना कैसे शरीर के गुणों से विरुद्ध है? नहीं, वो आप सूत्र का अभिप्राय बताइए ना, मतलब शरीर चेतना शरीर के गुणों से विरुद्ध है ये आपने बोला है, तो कैसे विरुद्ध है ये आपको बताना पड़ेगा ना। चेतना प्रत्यक्ष होती है और कुछ गुण तो प्रत्यक्ष होते हैं और कुछ अप्रत्यक्ष होते हैं। अप्रत्यक्ष का मतलब अप्रत्यक्ष का मतलब प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, नहीं मतलब प्रत्यक्ष नहीं होते हैं तो उनका ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान तो होता है, कैसे होता है? अनुभव होते हैं। कैसे? इंद्रियों से तो प्रत्यक्ष नहीं होते, तो ये बताओ ना वो अनुभव किस प्रकार का अनुभव है? अनुमान से है या शब्द से है या? अच्छा ठीक है, और ठीक है, अलग स्वरूप वाली है। कौन? चेतना। चेतना कैसे अलग स्वरूप वाली है? प्रत्यक्ष भी होती है, अनुभव भी होती है। प्रत्यक्ष में और अनुभव में क्या अंतर है? प्रत्यक्ष भी होती है चेतना, और अनुभव भी होती है, तो अनुभव में और प्रत्यक्ष में अंतर क्या कर रहे हैं आप? उसका ज्ञान भी होता है जी, मन को ज्ञान भी हो रहा है मन से जी। मन कैसा ज्ञान? ज्ञान तो होता है ठीक है, चेतना का कैसा ज्ञान? अनुमान और प्रत्यक्ष दोनों होते हैं। अच्छा तो यहाँ कौन सा बताया जा रहा है? आपने तैयारी किया नहीं किया तो इसमें क्या सोचने की बात है? हाँ जी निरंजन जी, क्या होता है? जो अनुमान ज्ञान होता है, भार जो है शरीर का भार वो अनुमान से जानते हैं। अच्छा प्रत्यक्ष जो है सामने जो देखते हैं उसको प्रत्यक्ष से शरीर। ठीक है, नहीं चेतना उन शरीर के गुणों से अलग कैसे ये बताओ? शरीर के गुणों से अलग है क्योंकि शरीर में मृत शरीर में चेतना नहीं। हाँ जी आप बताइए। इंद्रियों के द्वारा प्रत्यक्ष, हाँ मन के द्वारा प्रत्यक्ष किया जाता है। दो दो शरीर के गुणों से, शरीर के दो प्रकार के गुण है ना, उन दोनों प्रकार के गुणों से ये अलग है ये आपने आधा बताया, नहीं होता एक आधा उत्तर हो गया, और बाकी आधा उत्तर नहीं, ये आधा उत्तर ही हुआ। हाँ जी आप बताइए, प्रभुलाल जी बताएंगे बाकी आधा उत्तर। हाँ वो तो बता दिया है, जो नहीं बताया वो बताइए। मतलब चेतना का अनुमान किया जाता है, प्रत्यक्ष नहीं होता है। तो फिर तो आप तो बिल्कुल उल्टा ही कर दिया अर्थ। तो मतलब अनुमान प्रत्यक्ष होता, अनुमान प्रत्यक्ष होता है, अनुमान तो प्रत्यक्ष पूर्वक होता है। नहीं प्रत्यक्ष पूर्वक अनुमान होता, उसमें बात यह है कि चेतना का बोध प्रत्यक्ष से होता है या नहीं होता है। प्रत्यक्ष तो होता ही है, तो फिर ये क्यों कहते अनुमान से होता है? अनुमान मन के इधर है, मन से होना अनुमान होता कोई नियम नहीं है ना। मन से अनुमान भी होता है, मन से प्रत्यक्ष भी होता है। तो कोई भी प्रत्यक्ष, तो ये तो बताइए ना कि प्रत्यक्ष होता नहीं होता चेतना, तो ये बोलो ना आप, चाहे समाधि में हो या कैसे भी हो, प्रत्यक्ष होता है नहीं होता है? होता है। तो आधा उत्तर ये है कि चेतना का प्रत्यक्ष इंद्रियों से नहीं होता है, और चेतना ऐसा भी नहीं है कि जो प्रत्यक्ष नहीं होता हो। चेतना ऐसा भी नहीं है कि जो प्रत्यक्ष भी नहीं होता हो, प्रत्यक्ष होता है लेकिन इंद्रियों से नहीं होता है, मन से होता है। ये दो प्रकार, और शरीर के गुण तो दो प्रकार के हैं, एक तो प्रत्यक्ष होते हैं इंद्रियों से, एक ऐसा गुण है जो प्रत्यक्ष ही नहीं होता है, वो कैसे भी प्रत्यक्ष नहीं होता है, वो अनुमान से ही जाना जाता है, वो शब्द से ही जाना जाता है, वो प्रत्यक्ष नहीं होता है। ये दो प्रकार है उसके, पर चेतना ऐसा नहीं है। चेतना इंद्रियों से तो प्रत्यक्ष नहीं होता है लेकिन मन से प्रत्यक्ष होता है। मतलब चेतना गुण ऐसा नहीं है जिसको हम प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हो, जैसे गुरुत्व को प्रत्यक्ष नहीं कर सकते हैं ऐसे ही चेतना को नहीं कर सकते हो, ऐसा नहीं है ये कहना चाह रहे। मन से प्रत्यक्ष भी होता है, मन से अनुमान भी होता है, मन से शाब्दिक भी होता है। हाँ चेतना प्रत्यक्ष भी होता है ना, वो क्या होता है, मतलब मन से वैसे तो प्रत्यक्ष होता है, हाँ मन से प्रत्यक्ष होता है ना, समाधि में प्रत्यक्ष होता है मन से। हाँ जी हाँ हाँ, ये न अप्रत्यक्ष चेतना, अप्रत्यक्ष तो नहीं है, अर्थात प्रत्यक्ष होता है। कैसे होता है? संवेद्यत्वात्, हर आदमी जानना, हर आदमी के द्वारा होने से, संवेद्य मतलब जानने योग्य होने से, प्रत्यक्ष करने योग्य होने से, हर आदमी इसका प्रत्यक्ष करता है। हर आदमी चेतना का प्रत्यक्ष करता ही है ना, मैं जान रहा हूँ, प्रत्यक्ष हो ही रहा है मेरे को, मैं जान रहा हूँ। समाधि में भी होता है, सामान्य रूप से होता है, मैं हूं ये मेरे को प्रत्यक्ष है, मैं कैसा हूं, मैं ऐसा ऐसा हूं, मेरा बहुत सारे, मेरे बहुत सारे गुण है, उन सब का प्रत्यक्ष तो समाधि में होता है, सामान्य प्रत्यक्ष तो हो ही रहा है मैं हूं, ये प्रत्यक्ष ही हर व्यक्ति को होता है। जी ये मन से हो रहा है मैं हूं, इंद्रियों से नहीं हो रहा है मैं हूं, ये मन से हो रहा है मैं हूं, ये ज्ञान जो है मन से हो रहा है। यस फिर अनुमान में जाते हो, प्रत्यक्ष हो रहा है मेरे, मन से जान रहा हूं ना मैं हूं, अनुमान क्या होता है, ये प्रत्यक्ष ही है। उसको अनुमान कहेंगे, उसको प्रत्यक्ष थोड़ा कहेंगे, अनुमान को तो अनुमान कहेंगे, प्रत्यक्ष को प्रत्यक्ष कहेंगे, शब्द को शब्द कहेंगे। यही तो आप लोग परेशान होते हैं, अनुमान भी कह रहे हो और उसको प्रत्यक्ष भी कह रहे हो। हम कब कह रहे हैं, अनुमान ज्ञान को अनुमान ज्ञान ही कहते हैं, पर अनुमान ज्ञान के पीछे कारण के रूप में प्रत्यक्ष होता है। कारण कार्य थोड़ा होता है, कारण तो कारण होता है, कार्य कार्य होता है, पर अनुमान ज्ञान जो है अनुमान ज्ञान ही माना जाता है। पर ये अनुमान ज्ञान कैसे हो रहा है, प्रत्यक्ष के कारण से हो रहा है। ये तो प्रत्यक्ष अलग चीज है, अनुमान अलग चीज है। चेतना शरीर से अलग कैसे, शरीर के गुणों से अलग कैसे, तो मैंने उत्तर नहीं दिया। आपने सब कुछ पूछा है, नहीं सबको तो पूछा और मैंने उत्तर दिया, वो नहीं दिया क्या? अलग कैसे, अलग अलग कैसे, मैं बता रहा हूँ ना, जैसे रूप रस गंध स्पर्श ये शरीर के गुण है ना, ये इन गुणों को इंद्रियों से देख सकते हैं, ठीक है ना, और चेतना को इंद्रियों से नहीं देख सकते, अलग हो गया। अच्छा, और शरीर का एक गुण है गुरुत्व, उसको प्रत्यक्ष नहीं कर सकते, ठीक है ना, पर चेतना को प्रत्यक्ष कर सकते हैं, अलग हो गए ना। मैं जो बोला है वो गलत हुआ है? आप तो आपने उत्तर ही नहीं दिया, कुछ और ही बोल रहे थे, पता नहीं क्या बोल रहे थे। प्रत्यक्ष और अनुमान, एक तो गुरुत्व को अनुमान से जाने, आपको ये बताना था चेतना शरीर के गुणों से अलग कैसे है, ये बताना था। आधा ही दिया, समझ में? तो ये आपका हाँ, शरीर के गुणों से अलग क्यों है? शरीर के गुण दो प्रकार के होते हैं, उन दोनों गुणों, दोनों प्रकार के गुणों से ये चेतना अलग है, क्यों अलग है ये बताना था। एक तो बता ही दिया था, क्या दूसरा नहीं बताए ना? दूसरा तो नहीं बताए ना। प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष जो सामने दिखता है, वो मैंने कह दिया। क्या मतलब, वो क्या प्रत्यक्ष होता है? शरीर शरीर तो होता है, उसको तो सबको पता है, पर चेतना नहीं, अलग है वो कैसे है ये तो बताना है ना, ये तो बताए नहीं, केवल अलग है कहने से थोड़ा पता लगेगा। मतलब जड़ से तो चेतना अलग है, ये तो कथन हो गए ना, उसका हेतु नहीं बताए ना क्यों अलग है। हाँ जी चले हम आगे। न रूपादीनाम इतरेतर वैधर्म्यात्, इस सूत्र का अर्थ कौन बताएंगे? हाँ जी आप क्या समझा रहे हैं, थोड़ा आराम से बताइए, क्या कहना चाहते हैं, सूत्रार्थ बताइए। हाँ हाँ कहते हैं ऐसा नहीं, ये 54वां सूत्र सिद्धांती का है, पूर्व पक्षी का है। हाँ अब बताइए। अच्छा हाँ जी, थोड़ा स्पष्ट करेंगे इस सूत्र का अभिप्राय, कोई बताएंगे? हाँ बताइए। नहीं वो जो बोल रहे हैं वो तो हो गए, आप अपना बताइए। ठीक है हो गया। तो क्यों नहीं है उसका गैर रूपादि गुण हो गया परस्पर विरुद्ध स्वभाव होने से, जैसे रूप का और रस का जो विरुद्ध गुण है ऐसे स्वभाव होने से वो अलग नहीं है। फिर बताइए। रूपादि गुणों के परस्पर विरुद्ध होने से स्वभाव होने से चेतना भी अलग गुण नहीं है, शरीर का ही गुण। हाँ जी समझ में आ रहा है, कोई क्या कहना चाहते हैं? रूप रस अलग अलग अलग गुण है, रूप परत ये यहाँ तक आ गए, उसके आगे जो चेतना है वो शरीर का ही गुण है, अन्य द्रव्य का गुण नहीं है। क्यों क्यों? क्योंकि विरुद्ध गुण अमध्य खंड में आ रही है शरीर में। हाँ नहीं ये तो विरुद्ध गुण बता रहे हैं, तो मुख्य मुख्य बात नहीं बता रहे, हेतु नहीं बता रहे हैं। हेतु बताइए। ठीक है हमने समझ लिया कि रूप रूपादि गुण जो है ना ये एक दूसरे से विरुद्ध है, विरुद्ध है, ऐसे ही चेतना भी विरुद्ध है, इसलिए इसमें रहता है, शरीर का ही गुण है। क्यों ये तो बताना था आपको। हाँ जी आप ये बताइए ना, सिद्धांत ये कहता है विरुद्ध गुण नहीं रह सकते, ठीक है ना, तो पूर्व पक्षी कहता है रह सकते हैं, जब रूप रस ये आपस में विरुद्ध होते हुए भी एक ही शरीर में रह सकते हैं, ठीक है ना। तो बता दें मैंने, तो आपको स्पष्ट बताना है ना, विरुद्ध होते हुए ये आपस में विरुद्ध होते हैं इसलिए भी, पहले सुनो, आपस में ये विरुद्ध होते हैं इसलिए चेतना भी इसमें रहती है विरुद्ध होते हुए भी। किसके साथ विरुद्ध होते हुए ये तो बताना पड़ेगा ना आपको, आपस में विरुद्ध स्वभाव। तो ये आपको ये समझाना चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको आता नहीं उत्तर, लेकिन समझाना नहीं आ रहा है आपको, ये बताना है जैसे रूपादि गुण आपस में विरुद्ध होते हुए भी आपस में ये दोनों यानी ये जितने भी रूपादि गुण है एक दूसरे से आपस में विरुद्ध है, आपस में विरुद्ध होते हुए भी शरीर में रहते हैं, शरीर के ही गुण हैं, ऐसे ही रूपादि गुणों से चेतना विरुद्ध होते हुए भी शरीर में रह सकता है, शरीर का ही गुण है, ये बताना है। पकड़ में आया? हाँ जी चलें आगे। हाँ जी आगे बढ़िए। 57 सूत्र, 56वें सूत्र में यह स्पष्ट किया है, ज्ञान अयोग पद्याद एकम मनः, एक साथ अनेक ज्ञान ना होने के कारण से शरीर में अनेक मन ना होकर एक ही मन है। अब उसका समाधान पूर्व पक्षी करता है कि नहीं शरीर में अनेक मन रहते हैं, शरीर में अनेक मन रहते हैं, क्यों एक साथ अनेक ज्ञान होते हैं, अनेक एक साथ अनेक ज्ञान होने के कारण से शरीर में अनेक मन होंगे, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तो सूत्र बोलिए, ना युगपद अनेक क्रियोपलब्धे है, सूत्रार्थ लिखिएगा, शरीर में एक मन नहीं है, शरीर में एक मन नहीं है, शरीर में एक मन नहीं है, क्योंकि एक साथ अनेक क्रियाओं को, एक साथ अनेक क्रियाओं को देखने से पता लगता है शरीर में अनेक मन है। समझ में आ गए सूत्रार्थ। अब भाष्य को देखिएगा, अयम खलु अध्यापको अधीते, अयम खलु अध्यापक, ये जो अध्यापक है अधीते पढ़ता है। अब अध्यापक की जगह आप जोड़ लीजिएगा ब्रह्मचारी, अयम खलु ब्रह्मचारी अधीते, ये नहीं यहाँ अध्यापक रहने दो वैसे समझने के लिए चलना, ये जो ब्रह्मचारी है ये पढ़ता है अष्टाध्यायी दोहरा रहा है, पढ़ रहा है अष्टाध्यायी ओम रुद्रादेश अधिंगुना एको गुण वृद्धि पढ़ता जा रहा है, हाँ पढ़ भी रहा है व्रजति चल भी रहा है साथ में, पकड़ में आ रहे ना, एक पढ़ भी रहा है यानी बोल भी रहा है सूत्रों को और व्रजति चल भी रहा है, कमंडलम धारयति और दूसरी भी तीसरी भी क्रिया कर रहा है आत्मे कमंडलु पकड़ा हुआ है, हाँ पंथानम पश्यति और रास्ते को देख भी रहा है, श्रीनोति अरण्य अरण्यजान शब्दान और साथ साथ में जंगल में जो शब्द हो रहे हैं, जो जंगल में जो पशु हैं उन पशुओं के जो शब्द है जैसे ये चिड़ियां चहक रही हैं ऐसे ही अलग अलग शब्द आ रहे हैं उनको सुन भी रहा है, श्रीनोति अरण्यजान शब्दान जंगल में होने वाले शब्दों को पशुओं के शब्दों को पशु पक्षियों के शब्दों को श्रीनोति सुनता भी रहा है साथ साथ, और बिभेति डर भी लग रहा है उसको किससे, व्याललिंगानी व्याललिंगानी जो टेढ़े मेढ़े चलने वाले सांप हैं अथवा व्याघ्र है शेर है उनके जो चिन्ह होते हैं ना पांव के चिन्ह वहाँ रास्ते में उन चिन्हों को, व्याललिंगानी का मतलब है सांप आदि सरीसृप के या शेर बाघ आदि प्राणियों के जो चिन्ह हैं उनको देख करके विभेति डरता भी है, कभी इस रास्ते में सांप ना दिखे कभी इस रास्ते में शेर ना आ जाए बाघ ना आ जाए चीता ना आ जाए ऐसा, इसलिए वो बुभुत्सते जानने की इच्छा भी रखता है कहीं सांप तो नहीं है, जा भी रहा है और ये भी जानने की इच्छा कर रहा है कि कहीं सांप तो नहीं है, कहीं सांप तो नहीं आ रहा है, कहीं बाघ तो नहीं है, कहीं शेर तो नहीं है, ये जानने की भी इच्छा करता है। स्मरति च गंतव्यम स्थानीयम, यहाँ स्थानीयम लिखना है, स्थानीयम लिखा है ना उसको स्थानीयम कर देना है, स्थानीयम गंतव्यम स्थानीयम स्मरति, जहां जाना है जिस स्थान पर उसको जाना है उस जगह के बारे में स्मरण भी करता है, इति इस प्रकार एक साथ कितनी क्रियाएं करता जा रहा है, व्यक्ति पढ़ भी रहा यानी सूत्र भी बोल रहा है चल भी रहा है हाथ में कमंडलू भी पकड़ा हुआ है रास्ते को भी देख रहा है जंगल में होने वाले शब्दों को सुन भी रहा है साथ साथ डर भी रहा है और डरता हुआ बाघ आदि के पदचिन्हों को भी देख रहा है और उनको जानने की इच्छा भी कर रहा है और जहाँ जिस स्थान पर जाना है उसका स्मरण भी कर रहा है, कितने काम कर रहा है देखिए साथ साथ हो रहे हैं सबके सब काम। इस प्रकार क्रमस्य अग्रहणात, इन सब क्रियाओं का जो क्रम है उन सब का क्रम पकड़ में ना आने से, क्रमस्य अग्रहणात क्रम का ज्ञान ना होने से युगपद एता क्रिया इति, ये एक साथ होने वाली क्रिया है। प्राप्तम मनसो बहुत्वमिति, उस स्थिति में बहुत सारे मन है ये सिद्ध होता है, पकड़ में आए कहां से, हाँ हाँ जी स्थानीयम इति यहां से, हाँ तो कह रहे हैं क्रमस्य अग्रहणात, इन सब क्रियाओं का जो क्रम है उस क्रम का ज्ञान ना होने से युगपद एताह क्रिया इति, एताह क्रिया ये सारी की सारी क्रिया हैं युगपद एक साथ हो रही हैं, इति प्राप्तम ऐसा प्राप्त होता है उससे पता लगता है मनसो बहुत्वम, मन बहुत हैं एक नहीं है ऐसा पता लगता है, पकड़ में आ गया। अब इसका समाधान सिद्धांति करते हैं, बोलिए अलात चक्र दर्शनवत तदुपलब्धि आशु संचारात, सूत्रार्थ लिख लीजिएगा, अलात चक्र के देखने के समान, अलात चक्र को देखने के समान। पहले लिखिएगा सूत्रार्थ, अलात चक्र को देखने के समान उपरोक्त क्रियाओं की उपलब्धि होती है। हाँ जी, आलात चक्र को देखने के समान उपरोक्त अलग अलग क्रियाओं की उपलब्धि, उपरोक्त अलग अलग क्रियाओं की उपलब्धि शीघ्रता के कारण से होती है, शीघ्रता के कारण से होती है। अलात कहते हैं आग से जलते हुए सिरों वाली लकड़ी को कहते हैं, आग से जलते हुए सिरों वाली लकड़ी को अलात कहते हैं। पकड़ में आ रहा है, यानी ऐसी लकड़ी जिस लकड़ी के दोनों सिरों में आग जल रही है, ऐसे लकड़ी को अलात कहते हैं। और उस अलात, उस लकड़ी को जब घुमाने से, बीच में पकड़ करके जब घुमाएंगे तो एक चक्र के समान घूम दिखता है। पकड़ में आए, उस दोनों सिरों पर आपने कपड़े आदि बांध करके आग जला दिया, किरोसिन डाल के या कोई भी ज्वलनशील पदार्थ उसमें चिपका करके उसको जला दिया, और बीच में पकड़ करके उसको ऐसा घुमा रहे हैं आप, ठीक है ना, और शीघ्रता से घुमा रहे हैं। तो शीघ्रता से घुमा रहे हैं तो दोनों किनारे बारी बारी से आ रहे हैं ऐसे, लेकिन उस शीघ्रता के कारण से एक चक्र दिखता है, इसको कहते हैं अलात चक्र। ठीक है जी, अलात चक्र को देखने के समान, जिस प्रकार क्रम से आ रहा है वो, ठीक है ना, क्रम से आ रहा है लेकिन आशु संचारात, आशु कहते हैं शीघ्रता से, शीघ्रता से उसकी गति होने के कारण से आपको एक चक्र जैसा दिखता है। ठीक इसी प्रकार से मन शीघ्रता से काम करता है, बारी बारी से एक एक को काम कर रहा है, यानी वो वृद्धिरादेश जब बोल रहा है ना तो मन उसका वृद्धिरादेश में रहता है उस क्षण में, उसके बाद तुरंत उसकी उसका मन जो है पादेंद्री के पास जाता है, चलने में भी काम कर रहा है, फिर उसके बाद कमंडलू को पकड़ने का काम भी कर रहा है शीघ्रता से, ऐसे ही मार्ग को भी देख रहा है शीघ्रता से, सुन भी रहा है शीघ्रता से, और डर भी रहा है शीघ्रता से, हाँ सोच भी रहा है कि ये कौन पक्ष, कोई जंत, कोई मतलब कोई जंगली पशु तो आसपास में नहीं है, उसको जानने की भी इच्छा कर रहा है शीघ्रता से, और जिस जगह पे जाना है उस जगह को भी याद कर रहा है शीघ्रता से। ये सारे काम इतनी शीघ्रता से करता है तो हमको क्रम का पता नहीं लगता, होता है क्रम से ही है, एक के बाद एक, एक के बाद एक होता है, लेकिन उसका क्रम का पता नहीं लगता, क्यों, हेतु है शीघ्रता। ठीक है जी, जैसे मैं आपको वृद्धि रादेच अदेंग गुणः इको गुण वृद्धि न धातु लोप आर्ध धातु के, ऐसे आराम से बोल रहा हूं ना, अगर शीघ्रता से बोलूं तो आपको पकड़ में नहीं आएगा। जब वो अष्टाध्यायी पूरी याद कर लेता ना व्यक्ति, 4000 के लगभग सूत्र होते हैं, आदमी एक घंटे में सारे सूत्र सुना देता है, एक घंटे में 4000 लगभग सूत्र सुनाता है व्यक्ति इतनी शीघ्रता से। पकड़ में आ रहा है, तो उस शीघ्रता में आपको क्रम का पता नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि ये एक ही सूत्र इतना लंबा बोलता जा रहा है, बहुत शीघ्रता से व्यक्ति बोलता है। कोई कोई एक घंटे के अंदर अंदर बोलता है, कोई 55 मिनट में बोलता है, कोई 50 मिनट में बोलता है, कोई 50 मिनट, कोई 45 मिनट में, इतनी शीघ्रता से बोलता है कि सामने वाले को, सुनने वाले को पता लगता है इसको याद है, बाकी अक्षर वक्षर को समझ में नहीं आते क्या बोल रहा है, कई अक्षर खाता जाता है बीच बीच में, जैसे कोई शीघ्रता से बोलने वाले बोलते हैं ना तो बहुत सारे अक्षर खाता है व्यक्ति, ऐसे वो भी खा जाता है, तो शीघ्रता वह मुख्य कारण है। तो यही कहना चाह रहे हैं, आशु संचारात, शीघ्रता के कारण से जिस प्रकार से अलात चक्र को हम देखते हैं उसी के समान वो जो सारी क्रियाएं जो ऊपर हो रही थी वो सारी क्रियाएं भी उसी प्रकार से एक साथ हो रहे हैं ऐसा आपको लगता है, बाकी वो बारी बारी से ही वो क्रियाएं हो रही है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यानी मन का काम धारण करने का भी है, यहाँ धारण करा दिया, गया सुनने में लग गया, वहां से आ गया, फिर धारण कराया, फिर पाँव के पास गया, पाँव को चलाने लग गया, फिर वापस आया, ऐसा करता रहता है, उसका काम ये है। हाँ जी, हाँ हर क्रिया के साथ जुड़ेगा, मतलब कान से भी जुड़ रहा है मन, हाँ आज से भी अस्तेंद्री के साथ, पादेंद्री के साथ, हाँ और जो सोचा जा रहा है वहां पर भी, ऐसे सब जगह बारी बारी से करता है, शीघ्रता से करता है, उसकी गति इतनी तीव्र है पकड़ में नहीं आता। दस क्रियाएं कर रहा है, पहली क्रिया का मंडल धारण करने से जुड़ा हुआ है, नौ क्रियाओं के पास चला गया, तो उसमें अगर एक क्षण का विलंब भी होगा तो क्या बोलते हैं उनका मंडल की विलंब नहीं हो सकता है ना, हो गए तो क्या बात है, नहीं होता है ना, तो नौ क्रिया में जाने में कुछ तो समय लगेगा, वो कुछ समय भी बहुत शीघ्रता से लगता है। जब जब कभी ध्यान नहीं रहता तो गेर भी देता व्यक्ति, ऐसा नहीं है, कभी देखता हो भी ध्यान नहीं रहता तो देख भी नहीं पाता, वो निकल जाता आदमी पकड़ में भी नहीं आता, ठीक है ना, ऐसा भी होता है ना, मतलब देख रहा हूँ इसको, हाँ जी उसको देखते रहना, लगातार देखते रहना, और वो देखते देखते कहीं मन को कहीं और लगा है ना, थोड़ी देर में बस वो निकल गया, पता नहीं लगता है, वो निकल जाता है, ध्यान नहीं रहता ना, सारे शब्दों को नहीं सुन पाते हैं, वो सबके साथ, आपके साथ ना, आप ही कोई ऐसे नहीं है, सबके साथ होता है ऐसा, दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है उसके साथ ना होता हो। पूर्व पक्षी भी इस बात को स्वीकार कर रहा, मन एक बार में एक ही चीज देखता है। हाँ जी, मन एक बार में एक ही चीज देखता है, ये तो पूर्व पक्षी भी स्वीकार कर रहा है। हाँ जी हाँ जी, पूर्व पक्षी भी स्वीकार कर रहा है, मन अलग अलग मान रहा है, वो मन अलग अलग है, हम अलग अलग मन है, अलग अलग क्रियाओं को कर रहे हैं, एक मन एक बार में एक क्रिया, ये तो एक चीज तो ये मान रहा है, वो मान ही रहा है, ठीक है, सिद्धांत। हाँ जी हाँ जी, वो अनेक मन मान रहा है, अनेक मन मिलकर के अनेक क्रियाओं को करते हैं। हाँ जी, और सिद्धांत कहता है शरीर में अनेक मन नहीं है, एक ही मन है, फिर ये एक साथ अनेक क्रियाएं क्यों हो रही है, तब सिद्धांत कहता है तो शीघ्रता से होती है सारी क्रियाएं, शीघ्रतम कारण है। अब भाष्य को देखिए, आशु संचारात अलातस्य भ्रमतो विद्यमानः क्रमो न गृह्यते, कहता है आशु संचारात, शीघ्र गति होने से, शीघ्र क्रिया होने से, भ्रमतो अलातस्य, घूमने वाले लकड़ी का, यानी ब्रह्मतो अलातस्य विद्यमान क्रम, घूमने वाले लकड़ी, घूमने वाली लकड़ी का वहां पर विद्यमान क्रम, वहां क्रम विद्यमान है, बारी बारी से हो रहा है, परंतु न गृहते, गृहित नहीं होता है, यानी जाना नहीं जाता, क्रमस्य अग्रहणात, क्रम को न जानने के कारण से, अविच्छेद बुद्धिया, अविच्छेद बुद्धि से, एक तो विच्छेद बुद्धि है, यानी अलग अलग ज्ञान हो रहा है हमको, क्रम से हो रहा है तो अलग अलग ज्ञान है, लेकिन आपको अलग अलग ज्ञान तो वो नहीं रहे, तो इसका मतलब है अविच्छेद बुद्धि, यानी एक जैसा ज्ञान, एक ही ज्ञान हो रहा है, यानी ये एक ही चक्र है, ठीक है ना, जब एक चक्र के रूप में देखेंगे तो एक ही चक्र का ज्ञान होगा, ये है अविच्छेद बुद्धि। तो अविच्छेद बुद्धि से चक्रवत बुद्धिर्भवती, वो चक्र के समान बुद्धि होती है उसकी, यानी जैसे एक चक्र है तो एक ही बुद्धि हो रही है उसको, ठीक है जी, ये तो अलग अलग बुद्धियां हैं वहां पर, अलग अलग ज्ञान है, यानी लकड़ी का किनारा यहाँ आया, जान लिया हाँ आ गया, एक बुद्धि हो गई, फिर वहां आ गए तो वो दूसरी बुद्धि है, वो तीसरी बुद्धि है, जितने जगह पर गए उतनी बुद्धियां होंगी, लेकिन आपको एक चक्र दिख रहा है तो इसलिए एक बुद्धि हो रही है, एक ही ज्ञान हो रहा है, ये चक्र है, ऐसा एक ज्ञान हो रहा है, ये कह रहे हैं अविच्छेद बुद्धि। हाँ जी, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, फिर उसको घुमाते हैं तेजी से, एक चक्र है। हाँ जी, लेकिन वो आ रहा है बारी बारी से, अलग अलग ज्ञान है लेकिन हमको ज्ञान एक ही हो रहा है ऐसा, तो अविच्छेद बुद्धि से अलग ना होने वाली बुद्धि से, चक्रवत चक्र के समान वहां एक बुद्धि होती है, तथा तथा उसी प्रकार से बुद्धि नाम क्रिया नाम च, अलग अलग क्रियाओं का अलग अलग बुद्धियों का आशु वृत्तित्वात् शीघ्रता से होने के कारण से विद्यमान क्रमो न गृह्यते, वहां क्रम विद्यमान होता हुआ भी गृहित नहीं होता है। क्रमस्य अग्रहणात्, क्रम का ज्ञान न होने से युगपद क्रिया भवंती इति अभिमानो भवति, एक साथ क्रियाएं हो रही हैं ऐसा अभिमान ऐसा भ्रम व्यक्ति को होता है। युगपत क्रिया भवंती, ये भवंती जो है क्रिया का विशेषण है, भवंती भवंत्यो भवंत्यः स्त्रीलिंग में। चले अगली बात देखिए। अब एक प्रश्न किया जा रहा है, किम पुनः क्रमस्य अग्रहणात् युगपत क्रिया अभिमान, अच्छा युगपत भावेन युगपत अनेक क्रियोपलब्धिरिति। प्रश्न ये है, क्या क्रम का ज्ञान ना होने से युगपत एक साथ क्रिया भी माना, एक साथ क्रियाएं हो रही हैं ऐसा माना जाए, यद्यपि बारी बारी से हो रहे हैं ठीक है जी, पर क्रम का ज्ञान ना होने से एक साथ हो रही हैं क्रियाएं ऐसा ज्ञान होता है, अथा अथवा युगपद भावादेवा, वास्तव में एक साथ वो सारी क्रियाएं हो रही है इसलिए युगपद अनेक क्रियोपलब्धि, इसलिए एक साथ अनेक क्रियाओं की उपलब्धि हो रही है, क्या माना जाए? प्रश्न समझ में आ गया जी? युगपद भावात एक साथ होने से एक साथ क्रियाओं की उपलब्धि हो रही है, पहले बारी बारी से हो रही है लेकिन क्रम का ज्ञान ना होने से हमको लग रहा है एक साथ हो रही है क्रियाएं, ये पहली वाली है। और दूसरी वाली ये है कि एक साथ अनेक क्रियाएं हो रही हैं इसलिए एक साथ अनेक क्रियाओं की उपलब्धि हो रही है। न अत्र विशेष प्रतिपत्ते, अत्र इस संदर्भ में विशेष प्रतिपत्ते विशेष ज्ञान न होने से कारणम उच्यते, कारण नहीं बताया जाता है इति, ऐसा अगर पूर्व पक्षी कहे तो सिद्धांती कहते हैं उक्तम, हमने तो कारण बताया था पीछे 56वें सूत्र में तो कारण बताया था, उक्तम क्या कारण बताया, इंद्रियांतराणाम विषयांतरेषु पर्यायेन बुद्धयो भवन्ति इति, तच्च अप्रत्याख्येयम् आत्मप्रत्यक्षत्वात्। सिद्धांती कहते हैं इंद्रियांतराणाम, अलग अलग इंद्रियों का, विषयांतरेषु अलग अलग विषयों में, पर्यायेन बारी बारी से बुद्धयो भवन्ति ज्ञान होते हैं, तच्च अप्रत्याख्येयम् उसका खंडन नहीं कर सकते आप, क्यों, आत्म प्रत्यक्षत्वात्, ये आत्मा को सबको प्रत्यक्ष है, सब लोगों को प्रत्यक्ष है। जब मैं रूप का ज्ञान करता हूं तो रूप का ज्ञान हो रहा है और गंध का ज्ञान हो रहा है या शब्द का ज्ञान हो रहा है, वो बारी बारी से हम करते ही है, ये सबको प्रत्यक्ष है। मैं कभी रूप को देखता हूँ, कभी शब्द को सुनता हूँ, कभी किसी को करता हूँ, ये हम बारी बारी से करते ही है ना, तो ये सबको प्रत्यक्ष है। स्पष्ट हो गया? पर्याय ने का मतलब क्रम से। अथापि और एक बात है, दृष्टा श्रुतान अर्थान, दृष्टा देखे हुए, श्रुता सुने हुए, तो देखे हुए और सुने हुए अर्थों को यानी विषयों को, देखे हुए और सुने हुए विषयों को चिंतयता सोचने वाले व्यक्ति को क्रमेण बुद्धयो वर्तन्ते, क्रम से स्मृतियां होती हैं, एक साथ थोड़ी होती है, सब जानते हैं, जो हमने देखा बहुत कुछ देखा है, जो हमने सुना बहुत कुछ सुना है ठीक है जी, अब उनका चिंतन कर रहे हैं, उनको याद कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं मतलब उसको याद कर रहे हैं, तो वो जो याद आ रहा है क्रमेण बुद्धयो वर्तन्ते, वो क्रम से याद आते हैं, बुद्धि का मतलब यहाँ स्मरण, वो क्रम से स्मरण होते हैं वहां पर। अब एक साथ सबका थोड़ा स्मरण करते हैं, ये तो सब जानते हैं। न युगपद अनेन तो कहते हैं बुद्धयो वर्तन्ते न युगपत, एक साथ नहीं होते हैं, इस बात को सभी जानते हैं। अनेन इसके अनुसार अनुमातव्यम, उसको भी समझ लेना चाहिए, एक साथ अनेक ज्ञान नहीं होते हैं। जैसे स्मृतियां एक साथ नहीं होती हैं, इसी के अनुसार उसका भी अनुमान कर लेना चाहिए, ज्ञान भी एक साथ नहीं होते हैं। यहां तक समझ में आ रहा है जी? अब आगे उदाहरण से समझाया जाता है, अलग उदाहरण दे रहे हैं। अब तो स्मृति को उदाहरण बना करके दिया है, अब अलग उदाहरण देते हैं। वर्ण पद वाक्य बुद्धि नाम तदर्थ बुद्धि नाम च आशु वृत्तित्वात् क्रमस्य अग्रहणम्। ये वार्तिक है। वर्ण क ख ग घ ये जितने भी वर्ण हैं, वर्ण और पद राम लक्ष्मण सीता देवदत्त यज्ञशाला, ये पद है ठीक है जी। और वाक्य राम जाता है, ये वाक्य है। तो वर्ण पद वाक्य, वर्णों का पदों का वाक्यों का जो ज्ञान है, पद का अपना ज्ञान है ठीक है ना, का ये का वाला ज्ञान है ठीक है ना, ये वर्ण का ज्ञान है। और राम ये राम का ज्ञान है ठीक है, ऐसे वाक्य का ज्ञान है। तो वर्ण पद वाक्यों का और तदर्थ बुद्धि नाम और उन उन उनका जो अर्थ है, उनका अर्थ जो है, उन अर्थों का आशु वृत्तित्वात् शीघ्रता से होने से क्रमस्य अग्रहणम्, क्रम का ज्ञान नहीं होता है। मैं क ख ग घ च छ ज झ ये एक साथ बोल रहा हूं या क्रम से बोल रहा हूं, आपको पता लग रहा है ना? राम देवदत्ता यजुदत्ता यज्ञशाला ये क्रम से हो रहे हैं या एक साथ हो रहे हैं? क्रम से हो रहे हैं। राम जाता है, देवदत्त का यह घर है, इस आश्रम का वो इंचार्ज है, ये जो वाक्य बोल रहे हैं ठीक है ना, ये भी तो क्रम से हो रहे हैं। ये सब बात इसको सब जानते हैं, सब क्रम, वर्ण भी क्रम से होते हैं और पद भी क्रम से होते हैं और वाक्य भी क्रम से होते हैं, सबको पता है। फिर भी हमको उसका क्रम का पता नहीं लगता। जो क्रम है जैसे देवदत्ता, ये एक पद है, इस पद में जो वर्ण है देवदत्ता, चार वर्ण है, इन चार वर्णों को एक साथ बोला है ऐसा लगता है, क्योंकि क्रम का पता नहीं लगता हमको। पकड़ में आ रहा है ना, ये कहना चाह रहे हैं। ऐसे देवदत्त जाता है, यहां पर सारे वर्ण क्रम से हुए हैं, सारे पद क्रम से हुए हैं, वाक्य में जितने पद है वो पद क्रम से आए हैं, लेकिन पता नहीं लगता, एक साथ हो गया ऐसा लगता है। तो ये कहना चाह रहे हैं आशु वृत्तित्वात् क्रमस्य अग्रहणम्, शीघ्रता से बोले जाने के कारण से इनका क्रम का पता नहीं लगता है। कथम, कैसे ये क्रम से होते हैं, अब उनको समझाया जा रहा है। ये वार्तिक है, वार्तिक को खोल के समझाया जा रहा है। वाक्यस्थेषु खलु वर्णेषु उच्चरत्सु, वाक्यस्थेषु वाक्यों में स्थित, वाक्यस्थेषु का मतलब है वाक्यों में स्थित, कौन है? वर्णेषु वर्ण, उच्चरत्सु जो उच्चारण किए जाने वाले वाक्यों में विद्यमान जो वर्ण है, उन वर्णों में प्रतिवर्णम, प्रत्येक वर्ण को तावत् श्रवणम भवति, हम सुनते हैं। वाक्यों में स्थित वर्णों को जब बोला जाता है, प्रतिवर्णम तावत् श्रवणम भवति, प्रत्येक वर्ण को हम सुनते हैं, एक एक वर्ण को सुनते हैं। पकड़ में आ रहा है जी? श्रुतम वर्णम एकम अनेकम वा पदभावेन स प्रतिसंधत्ते। श्रुतम वर्णम, जो एक एक वर्ण को हमने सुना है, उस वर्ण को एकम अनेकम वा, या एक के रूप में या अनेक के रूप में, पदभावेन पद के रूप में, उसको हम क्या करते हैं? प्रतिसंधत्ते, जोड़ते हैं। एक एक सुने हुए शब्द को, एक एक सुने हुए वर्ण को हम पद के रूप में जोड़ते हैं अंदर मनी मन में, ठीक है जी ना। देवदत्ता, देवदत्ता ये अलग अलग वर्ण है, एक एक सुनते हैं, एक एक सुन करके उसको एक पद के रूप में अंदर जोड़ते हैं, ये कह रहे हैं। पद भावेन स प्रतिसंधत्ते, पद के रूप में उसको प्रतिसंधान करते हैं यानी जोड़ते हैं। प्रतिसंधाया, जोड़ करके पदम व्यवस्थ्यति, पद की व्यवस्था करते हैं। अच्छा, ये देवदत्त है, ऐसे एक पद बना देते हैं, पद की व्यवस्था करते हैं यानी पद का निश्चय करते हैं। पदम व्यवस्थ्यति का मतलब है पद का निश्चय करते हैं। पद व्यवस्थायेन, पद व्यवस्थायेन, पद की निश्चय से, स्मृत्या, स्मृति से पदार्थम प्रतिपद्यते, स्मृत्या स्मृति से इस पद का क्या अर्थ है उसको स्मरण कर लेते हैं, पकड़ में आ रहे हैं। जैसे लड्डू एक पद है, इस लड्डू का क्या अर्थ है उस अर्थ को स्मरण करते हैं, उस अर्थ को स्मरण करके फिर पदार्थम प्रतिपद्यते उस वस्तु को हम जान लेते हैं, पकड़ में आ गया। फिर कहते हैं पद समूह प्रतिसंधानाच वाक्यम व्यवस्थ्यति, पद समूह प्रतिसंधानात्, पद के समूह का, पद के समूहों का प्रतिसंधान होने से, यानी अनेक पदों का जो समूह है उन अनेक पदों के समूह को प्रतिसंधान कर लेने से यानी जोड़ लेने से वाक्यम व्यवस्थ्यति, उसको वाक्य का निश्चय करते हैं, इसका ये वाक्य बन गया ऐसा निश्चय करते हैं। निश्चय करके क्या करते हैं, संबंधाश्च पदार्थान गृहीत्वा, संबंधित पद के अर्थों को लेकर के, ग्रहण करके यानी जान करके, यानी उस वाक्य में संबंधित जितने भी पद है उन पदों के अर्थों को जान करके वाक्यार्थम प्रतिपद्यते, वाक्य के अर्थ को जानते हैं, पकड़ में आ रहा है। अब कह रहे हैं न च आसाम क्रमेण वर्तमानानां बुद्धिनां आशुवृत्तित्वात् क्रमो गृह्यते। अब इसका अन्वय कर लीजिएगा, कहते हैं क्रमेण वर्तमानानां, क्रम से विद्यमान आसाम बुद्धिनां, इन बुद्धियों का आशुवृत्तित्वात् शीघ्रता के होने से क्रमो न गृह्यते, क्रम गृहित नहीं होता है, पकड़ में आया। देखिएगा क्रमेण, आप पहले अन्वय कर लीजिए, क्रमेण वर्तमानानां आसाम बुद्धिनां आशुवृत्तित्वात् न क्रमो गृह्यते, पकड़ लिया क्रम को, अन्वय। फिर देखिएगा क्रमेण, अब वहां एक संख्या लिख दो ना पेंसिल से, क्रमेण एक, वर्तमानानां दो, बुद्धिन आसाम बुद्धिनां, आसाम तीन, बुद्धिनाम चार, हा? फिर क्रमो न गृह्यते, बस हो गया। क्रम से वर्तमान यानी ये जो अक्षर है, ये जो पद है, ये जो ये क्रम से वर्तमान इन आसाम बुद्धिनाम, इन ज्ञानों को, जो क्रम से होने वाले ज्ञान है, इन ज्ञानों को आशुवृत्तित्वात् शीघ्रता से होने के कारण से न क्रमो विद्यते, न क्रमो गृह्यते, इनका क्रम गृहित नहीं होता है। तदेतद् अनुमानम्, वह यह अनुमान होता है, यानी यहां पर इससे पता लगता है अन्यत्र भी ऐसा ही होता है, ऐसा अनुमान होता है। तदेतद् अनुमानम्, अन्यत्र ऐसा ही अनुमान और जगह भी कर लो, जैसे यहां अनुमान हो रहा है कि ये सब क्रम से ही हो रहे हैं, एक साथ नहीं हो रहे हैं, जैसे यहां अनुमान कर रहे हैं, तदेतद् अनुमानम्, वह ये जो अनुमान यहां पर हो रहा है हमको, अन्यत्र और जगह भी समझ लेना। कहां बुद्धि क्रिया योगपद्य अभिमानस्य इति, जहां अनेक बुद्धियां युगपद एक साथ हो रही हैं, ऐसा जो अभिमान हो रहा है, ऐसा जो ज्ञान हो रहा है, वहां पर भी ऐसा ही समझ लेना चाहिए, पकड़ में आ रहा है। अनेक बुद्धियां अनेक क्रियाएं एक साथ होने का जो अभिमान हो रहा है, वहां पर भी ऐसा ही अनुमान कर लेना, वहां पर भी क्रम से होता है, हो गया पकड़ में। अब अंत में कह रहे हैं नच अस्ति मुक्त संशया युगपद उत्पत्तिर बुद्धि नाम यया मनसाम बहुत्वम एक शरीरे अनुमीयेता इति। यहां पर भी अन्वय कर लो, बुद्धि नाम युगपद उत्पत्ति मुक्त संशया, पकड़ में आया, बुद्धि नाम युगपद उत्पत्ति मुक्त संशया, यहां तक आगे मुक्त संशया न च अस्ति यया मनसाम बहुत्वम एक शरीरे अनुमीयेत। बुद्धि नाम युगपद उत्पत्ति, ज्ञानों का एक साथ उत्पन्न होना मुक्त संशया, संशय रहित नहीं है। मुक्त संशया संशय रहित न च अस्ति, नहीं है। यया जिससे मनसाम बहुत्वम, मन मनों अनेक मन है ऐसा मान सके, एक शरीर है, एक शरीर में, एक ही शरीर में अनेक मन है ऐसा आप अनुमान कर सके। ये जो बुद्धियां हुई है ऊपर जो बताया गया है, ये सारी बुद्धियां युगपद उत्पत्ति एक साथ उत्पन्न हो रहे हैं, ये संशय रहित तो नहीं है, ठीक है ना? हाँ जी, सिद्धांति कह रहे हैं नहीं नहीं, युगपद उत्पत्ति, ये मुक्त संशया है शब्द, मुक्त संशया अस्ति, मुक्त संशय मतलब संशय रहित, न अस्ति नहीं है, यानी एक साथ अनेक ज्ञानों की उत्पत्ति हो रही है, ये संशय रहित नहीं है, अर्थात संशय से युक्त हैं। इसलिए जिससे आप ये समझो कि एक शरीर में अनेक मन है ऐसा मानने का अनुमान कर सके। यहां निषेध दो प्रकार के है ना, जहां दो प्रकार के निषेध होते हैं ना वहां पर अनेक बार संशय से युक्त हो जाते हैं हम लोग। एक साथ अनेक बुद्धियां हो रही है तो ये संशय रहित नहीं है, अर्थात संशय को उत्पन्न करता है, इसलिए ये आपने इस जो संशय को उत्पन्न करने वाला है उससे आप ये नहीं समझना कि यहां पर अनेक मन है, अनेक मनों का अनुमान नहीं होता है, क्योंकि वहां शीघ्रता के कारण से ऐसा हो रहा है, इसलिए वहां अनेक मन नहीं है, एक ही मन है, ये कहना चाहते हैं। पकड़ में आया? जिससे जी मुक्त संशया, हाँ मैं वही कह रहे हैं, जो संशय रहित नहीं है, जिसके कारण से आप मनसाम बहुत्वम एक शरीर, एक शरीर मनसाम बहुत्वम इति अनुमीयता, जो संशय रहित नहीं है ना उसके कारण से आप ये मान लो कि एक शरीर में अनेक मन हो, ये है मुक्त संशया अस्ति, ठीक है ना? मुक्त संशय नास्ति, ये है संशय रहित नहीं है, इस कारण से संशय से युक्त होने के कारण से आप एक शरीर में अनेक मनों का अनुमान नहीं कर सकते, ये कहना चाह रहे। पकड़ में आया? आप इस वाक्य को सीधा सीधा, ये क्योंकि भाषा की शैली है, सीधा अर्थ ऐसा आप कर सकते, एक साथ अनेक ज्ञान जो हो रहा है, हा? हा? ये भ्रांति के कारण से हो रहा है, एक साथ अनेक ज्ञान होने को देख करके ये मत समझना कि मन अनेक हैं, बस सीधी सी बात है, ये सीधा सीधा वाक्य, ये तो ऐसा है, मया कृतम, मेरे द्वारा किया गया है, एक तो ये है मैंने किया, एक तो ये है, दो वाक्य हो गए ना, मेरे द्वारा किया गया है या मैंने किया, अर्थ तो एक ही है ना, पर कहने के ढंग अलग है ना, वाक्य दो प्रकार के हो सकते हैं, यूं तो वाक्य अनेक प्रकार के होते हैं, अनेक अनेक ढंगों से कह सकते हैं, तो ये एक शैली है, उसको आप सीधा सीधा कर लो कि एक साथ जो अनेक ज्ञान हो रहे हैं ये संशय से युक्त है, जो संशय से युक्त है, संशय वाले कथन को आप यथार्थ मत समझ लेना कि यहां पर बहुत सारे मन है, बस ये बात है। आगे चलिएगा, सूत्रार्थ हो गया था, हाँ अब अगला सूत्र देखिएगा, यथोक्त हेतुत्वात् अणु, ये मन के लिए कहा जा रहा है, 56वें सूत्र में कहा है ना, एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न न होने से एक मन है, ठीक है ना? यथोक्त हेतुत्वात् पूर्व कहे हुए सूत्रार्थ लिखिएगा, पूर्व कहे हुए हेतु से, पूर्व कहे हुए हेतु से मन अनुस्वरूप है, ऐसा सिद्ध होता है। अनुस्वरूप है, उसका परिमाण जो है अणु है, महत नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, मन व्यापक नहीं है, अणु है। स्पष्ट हो गया? अणु अणु मना एकम च इति, मन अणु है और एक है। इति धर्म समुच्चय, यहां इस धर्म को जोड़ लेना चाहिए। किस धर्म को? अणु धर्म को। मन एक है ये तो सिद्ध कर ही चुके हैं पीछे 58 सूत्र में। अब एक दूसरा धर्म को जोड़ लो, समुच्चय का मतलब जोड़ना, एक धर्म को एक गुण को और जोड़ लो, वो एक भी है और अणु भी है। ऐसा क्यों ऐसा जोड़ना चाहिए? इस अणु धर्म को क्यों जोड़ना चाहिए? ज्ञान अयोग पद्यात, एक साथ अनेक ज्ञान ना होने से पता लगता है कि ये मन जो है बहुत बड़ा नहीं है, सब जगह नहीं है, बहुत छोटा है। ये कहना चाह रहे महत्व, अगर मान लो इस मन को महत परिमाण वाला माने, व्यापक माने, तब उस स्थिति में महत्व, अगर इसको महत मानने पर, महत परिमाण वाला मानने पर, मनसा सर्वेंद्रिय संयोगात, मन का सभी इंद्रियों के साथ संयोग होने से युगपद विषय ग्रहणम स्यात, एक साथ अनेक विषयों का ज्ञान होना चाहिए, पर नहीं होता है। इससे हाजी हाँ महत परिमाण का मतलब बहुत बड़ा, व्यापक मानने तो महत का मतलब व्यापक मानने सर, क्योंकि व्यापक पदार्थ महत परिमाण वाला होता है, ठीक है ना, और बहुत छोटा जो है ना अणु जो है एक देशी होता है। हो गया, स्पष्ट हो गया? ये प्रसंग पूरा हो गया, मन का जो प्रसंग है, मन एक है या अनेक है, ये प्रसंग पूरा हो गया। और मन जो है अणुस्वरूप है, अणुस्वरूप है, ये भी प्रसंग पूरा हो गया। अब इस प्रसंग को यहीं पर विराम देते हैं, नया प्रसंग ले लीजिएगा। अब देखिएगा, मनसा खलु भो सेन्द्रियस्य शरीरे वृत्तिलाभ न अन्यत्र शरीरात, स्पष्ट कथन किया जा रहा है, इसको समझ लीजिएगा, सिद्धांत बताया जा रहा है। भो हे छात्रों सुनो मेरी बात को, मनसः खलु सेन्द्रियस्य शरीरे, इंद्रिय सहित शरीर में मन का जो वृत्ति लाभ व्यापार होता है वो शरीर में ही होता है, शरीरे शरीर में ही इंद्रिय सहित मन का व्यापार होता है, न अन्यत्र शरीरात, शरीर से बाहर नहीं होता है। वृत्ति लाभ का मतलब है व्यापार, मन का व्यापार, मन का क्रियाकलाप शरीर में ही होता है, न अन्यत्र शरीरात, शरीर से बाहर नहीं। यहां तक पहुंच गए, अब आगे देखिए। जातुश्च पुरुषस्य शरीरायतना बुद्ध्यादयो विषयोपभोगो, जातुः पुरुषस्य, ये जो जाता पुरुष है, इस पुरुष को विषय उपभोग, विषयों का जो उपभोग होता है वो कैसे? बुद्ध्यादया शरीरायतना, शरीर में रहने वाले बुद्धि आदि का उपभोग, शरीरायतना शरीर आधार वाले बुद्धि आदि का जो उपभोग है वो पुरुष को होता है। हाँ नहीं, बुद्धि से मन नहीं, ज्ञान, ज्ञान है, इच्छा है, द्वेष है, प्रयत्न है, ये शरीर आयतन वाले यानी शरीर में रहने वाले हैं। और इनका जो विषयोपभोग, इनके माध्यम से जो विषयों का उपभोग होता है वो आत्मा को होता है। किस प्रकार होता है तो समझाया जा रहा है, जिहासित हानम ईप्सित अवाप्तिश्च। जिहासित, जिहासित कहते हैं छोड़ने की इच्छा से, किसी को जिहासिता, जिहासिता का मतलब है छोड़ने की इच्छा से, किसी को छोड़ने की इच्छा से हानम छोड़ देना, हाँ हानम का मतलब छोड़ना। और फिर कहा ईप्सिता अवाप्ति, ईप्सिता का मतलब है प्राप्त करने की इच्छा से, अवाप्ति उसको प्राप्त करना। छोड़ने की इच्छा से छोड़ना, प्राप्त करने की इच्छा से प्राप्त करना। सर्वे व्यवहारा शरीराश्रया, सर्वे च शरीराश्रया व्यवहारा, अन्वय करके बोल रहा हूं, सर्वे व्यवहारा च शरीराश्रया, ये सारे के सारे व्यवहार जो है शरीर के आश्रय से ही होते हैं, यानी शरीर में ही होते हैं। हो गया। तत्र खलु विप्रतिपत्ते संशय, तत्र इस शरीर के प्रसंग में विप्रतिपत्ते विरुद्ध ज्ञान होने से संशय, संशय होता है। विप्रतिपत्ति कहते हैं विरुद्ध ज्ञान, परस्पर भिन्न भिन्न ज्ञान शरीर के संदर्भ में। पकड़ में आ रहा है? ये जो शरीर के बारे में बताया ना, शरीर के आश्रय से सारे व्यवहार होते हैं, तत्र उस शरीर में विप्रतिपत्ते, विप्रतिपत्ति होने से यानी विरुद्ध ज्ञान होने से संशयो भवति, संशय होता है। क्या क्या संशय होता है? किम अयम पुरुष कर्म निमित्त शरीर सर्ग, शरीर सर्ग, ये जो शरीर की संरचना हुई है यानी शरीर की जो उत्पत्ति हुई है, ये क्या पुरुष के कर्मों के कारण से हुई है? पकड़ में आ रहा है ना, ये जो शरीर बना, शरीर की जो उत्पत्ति हुई है, ये उत्पत्ति पुरुष के कर्मों के कारण से हुई है, आहोस्वित अथवा, आहोस्वित का मतलब अथवा, भूत मात्रात अकर्म निमित्ता इति, आहोस्वित अथवा भूत मात्रात, केवल पंचमा भूत मिलकर के अपने आप शरीर को बना डाले, अकर्म निमित्ता बिना कर्म के। हाँ जी, किसका? आवस्वित का मतलब अथवा, हाँ, भूत मात्रा का मतलब पंचमा भूत मिलकर के अपने आप शरीर को बना दिए बिना कर्मों के, हाँ, अकर्म निमित्त बिना कर्म के। आपको ये संशय क्यों हो रहा है? तो कहते हैं श्रूयते, सुना जाता है लोक में, श्रूयते खलु अत्र विप्रतिपत्ति, लोक में ये विरुद्ध बातें दोनों सुने जाते हैं। ये तो अपने आप मिल गया शरीर, बोलते नहीं लोग पूर्व जन्म के कर्मों के कारण से इसको ऐसा शरीर मिला है, इसको ऐसे जगह जन्म मिला है, ऐसा कुछ नहीं होता है, अपने आप मिलता है, ऐसे लोग बोलते हैं ना। कुछ लोग तो ऐसे बोलते हैं और कुछ लोग नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है, ये काला क्यों पैदा हुआ, ये गोरा क्यों पैदा हुआ, इसके पीछे किसी ने कर्म ऐसे कर्म किया था इसलिए इसको ऐसा मिला, दोनों प्रकार के बातें लोग बोलते हैं। यही विप्रतिपत्ति, यही विरुद्ध धर्म है। पकड़ में आ रहा है? अब इसका समाधान किया जा रहा है, वास्तविकता क्या है। ठीक है, तत्र इदं तत्त्वम्, उस संशय के संदर्भ में कह रहे हैं इदं तत्त्वम्, यह यथार्थता है, वास्तविकता है जो हम कहना चाहते हैं। बोलिए, पूर्व कृत फलानुबंधात तदुत्पत्ति, सूत्रार्थ लिख लीजिएगा। आत्मा के द्वारा, आत्मा के द्वारा पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के फल के अनुसार, कर्मों के अनुसार शरीर की उत्पत्ति होती है, बिना कर्म के नहीं। स्पष्ट हो गया जी सूत्रार्थ? भाष्य को देखिए, पूर्व शरीरे, पूर्व जन्म वाले शरीर में, पूर्व शरीर का मतलब है पूर्व जन्म वाले शरीर में, या प्रवृत्ति, जो प्रवृत्ति उसने की है, समझ में आ रहा है? प्रवृत्ति किसको कहते हैं? प्रवृत्ति का लक्षण पीछे पढ़ के आए, वाक बुद्धि शरीर आरंभ लक्षणा प्रवृत्ति, जो वाणी से, मन से और शरीर से होने वाली जो प्रवृत्ति है, यानी वाणी से भी कर्म करता है, मन से भी करता है, शरीर से भी करता है, तो या प्रवृत्ति, जो प्रवृत्ति है वो कैसी है प्रवृत्ति? वाग बुद्धि शरीर आरंभ लक्षण वाली प्रवृत्ति है। तत्पूर्व कृतम, वो पूर्व किए हुए कर्म है। पूर्व कृतम शब्द से कहा है सूत्र में, है ना, पूर्व कृता, ये पूर्व कृता को यहाँ पर यह समझाया जा रहा है। सूत्र में पूर्वकृत क्यों कहा है, जो पूर्व जन्म में किए गए वाणी मन और शरीर से किए जाने वाले कर्म हैं, उन कर्मों को यहाँ पर पूर्वकृतम शब्द से कहा है। प्रारंभ ऐसा शरीर से मन से वाणी से कर्मों का आरंभ करते हैं, उस आरंभ को ही प्रवृत्ति कहते हैं। आरंभ का मतलब प्रारंभ। तस्य फलम, तस्य उस कर्म का फल, तस्य कर्मणः फलम, तस्य फलम उस कर्म का फल, तज्जनितौ तज्जनितौ धर्माधर्मौ, तज्जनितौ उन कर्मों से उत्पन्न धर्माधर्म है। यहां जो फल शब्द है, यह फल शब्द धर्माधर्म के लिए आया है। फल का मतलब धर्माधर्म से उत्पन्न होने वाला जो फल है ना, सुख दुख, वो नहीं। यहां धर्माधर्म को ही फल शब्द से कहा, यानी कार्य को कारण को कार्य शब्द से बोल दिया है, यानी कार्य बोलना था, कारण बोलना था, हाँ तो फल बोल दिया, यानी कार्य को बोल दिया। कारण के जगह कार्य शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया है। यहाँ फल का मतलब है धर्माधर्म से मिलने वाला फल, पर यहाँ फल का अर्थ फल नहीं है, फल जिससे मिलता है वो है, वो कौन है, धर्माधर्म। इसलिए कह रहे हैं तज्जनितो धर्माधर्मो, उस कर्म से उत्पन्न जो धर्माधर्म है, धर्म है, उसको यहां फल शब्द से कहा है। तत्फलस्य अनुबंधा, उस फल का अनुबंध है, यानी उस धर्माधर्म रूपी फल का यहां पर संबंध है। उस संबंध से, यानी उस धर्माधर्म रूप फल का शरीर के साथ संबंध है। मतलब शरीर की उत्पत्ति क्यों हुआ, धर्माधर्म के कारण से, अपने आप नहीं। पकड़ में आ रहे जी? अब ये जो धर्माधर्म रहता का है, तो बोला है आत्म समवेतस्य अवस्थानम्, ये आत्मा में समवेत रहता है। धर्माधर्म रूपी जो संस्कार है, अदृष्ट जिसको हम कहते हैं, वो आत्मा में समवेत है, आत्मा में रह करके विद्यमान रहता है। तेन प्रयुक्तेभ्य भूतेभ्य तस्य उत्पत्ति शरीरस्य न स्वतंत्रेभ्य इति, तेन उस धर्माधर्म रूपी कारण से, प्रयुक्तेभ्य भूतेभ्य प्रेरित भूतों से, उस धर्माधर्म से प्रेरित भूतों से तस्य शरीरस्य उत्पत्ति, उस शरीर की उत्पत्ति होती है। हाँ जी, नींद क्यों आ रही है, सावधान होकर के बैठिए, सीधे होकर के बैठिए, कुर्सी पे बैठ करके भी टेढ़ा क्यों बैठते हो, सीधा बैठो ना, पीछे कमर, हाँ थोड़ा ऐसा बैठो सीधा, ये हाँ ऐसे बैठ करके ढीला छोड़ो। आप तो यूं ऐसे बैठे, सेट करके भी ऐसे बैठे हैं, तो कमर के लिए क्या बैठे आप, फिर सीधे बैठ करके फिर ढीला छोड़ो, तब कुर्सी के बैठने, कुर्सी के ऊपर बैठने का मतलब है। पकड़ में आ रहा है जी? ये कह रहे हैं तेना उस धर्माधर्म से, प्रयुक्तेभ्य प्रेरित भूतेभ्य भूतों से, उस धर्माधर्म से प्रेरित भूतों से तस्य शरीरस्य उत्पत्ति, उस शरीर की उत्पत्ति हुई है। न स्वतंत्रेभ्य, स्वतंत्र भूतों से उत्पन्न नहीं हुआ है शरीर। यहां तक पहुंच गए? यद अधिष्ठान, यद अधिष्ठानो अयम आत्मा अयम अहम इति मन्यमान, ये कहते हैं यद अधिष्ठान, जिस शरीर में रहने वाला, यद अधिष्ठान जिस शरीर में रहने वाला अयम आत्मा, ये जो जीवात्मा है, क्या कहता, अयम अहम इति, यह मैं हूं जो इस शरीर में रह रहा हूं, इति मन्यमाना, ऐसा मानता हुआ, तत्र अभियुक्त, उस शरीर के साथ जुड़ा हुआ, यत्र अभियुक्त, उस शरीर के साथ जुड़ा हुआ, यत्र उपभोग उपभोग तृष्णया, उस शरीर में भोग करने की तृष्णा से, विषयानुलभ विषयान उपलब्धमाना, विषयों को प्राप्त करता हुआ, धर्माधर्मो संस्करोति, फिर धर्माधर्म को उत्पन्न करता है, नए धर्माधर्म को उत्पन्न करता है। पकड़ में आ रहा है? यद अधिष्ठान, जिस शरीर में रहता हुआ अयम आत्मा, यह जो जीवात्मा है, अयम अहम इति, वह मैं हूं इति मन्यमाना, ऐसा मानता हुआ, यत्र अभियुक्ता, जिस शरीर में संबद्ध होता हुआ, यत्र उपभोग तृष्णया, जिस शरीर में रह करके भोग की तृष्णा से, भोग करने की तृष्णा से विषयान रूप रसादी विषयों को उपलब्धमाना प्राप्त करता हुआ, धर्माधर्म संस्करोति, नए धर्माधर्म को बनाता है। तदस्य शरीरम, तद अस्य शरीरम, वह इस आत्मा का शरीर है। तेन संस्कारेन, उस संस्कार से, वो जो संस्करोति है ना, नए धर्माधर्म को उत्पन्न करता है, तो तेन संस्कारेन अर्थात धर्माधर्म लक्षणेन, उस धर्माधर्म रूपी संस्कार से, भूत सहिते पतिते अस्मिन शरीरे, कहते हैं भूत सहित पतित, पतिते अस्मिन शरीरे, इस शरीर के गिर जाने पर, भूतों सहित इस शरीर के गिर जाने पर अर्थात मर जाने पर, उत्तरम निष्पद्यते, नया शरीर उत्पन्न हो जाता है। पकड़ में आया? तेन संस्कारेन, संस्कारेन को खोला है, धर्माधर्म लक्षणेन, उस धर्माधर्म रूपी संस्कार से प्रेरित होकर के, भूत सहिते पतिते अस्मिन शरीरे, इस भूतों सहित मरे हुए शरीर, यानी शरीर के मर जाने पर, भूतों सहित शरीर के मर जाने पर, ऐसा कर लीजिएगा, भूतों सहित शरीर के मर जाने पर उत्तरम निष्पद्यते, फिर नया शरीर उत्पन्न होता है उसको। हाँ जी, नया शरीर, अगला शरीर, इस शरीर के मर जाने पर उत्तरम निष्पद्यते, अगला शरीर उत्पन्न होता है। निष्पन्नस्य च अस्य पूर्व शरीरवत पुरुषार्थ क्रिया, अब कह रहे हैं निष्पन्नस्य च अस्य पूर्व शरीरवत, इस आत्मा को उत्पन्न हुए हुआ, उत्पन्न हुआ हुआ जो शरीर है, इस आत्मा को जो उत्पन्न हुआ है शरीर, वो शरीर कैसा है? पूर्व शरीरवत, पहले शरीर के समान ही उत्पन्न हुआ है। जब पहले शरीर के समान उत्पन्न होकर के पुरुषार्थ क्रिया, ये पुरुष के प्रयोजन के लिए ही उत्पन्न हुआ है, पुरुष के प्रयोजन को पूरा करने के लिए ये नया शरीर उत्पन्न हुआ है। पुरुषस्य च पूर्व शरीरवत, इस पुरुष को पूर्व शरीरवत, पूर्व शरीर के समान प्रवृत्ति ही, प्रवृत्ति होती है वही वाणी, मन वाणी और शरीर से फिर प्रवृत्त करता है। इति कर्म अपेक्षेभ्यो भूतेभ्य शरीर सर्गे सति उत्पद्यते, इति इस प्रकार से कर्मापेक्षेभ्य, कर्मों की अपेक्षा वाले भूतेभ्य, भूतों से शरीर सर्गे सति, शरीर की उत्पत्ति होने पर उत्पद्यते, ये बात सिद्ध होती है। यानी कर्मों की अपेक्षा से ही शरीर की उत्पत्ति की सिद्धि होती है, कर्मों की अपेक्षा नहीं करोगे तो शरीर की उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि नया शरीर क्यों बनेगा बिना कर्म के? नहीं बन सकता। ऐसा ही शरीर क्यों बना? नहीं हो सकता। यहीं पर क्यों बना? नहीं हो सकता। बहुत सारे कारण जुड़ जाएंगे इसमें। आगे यहां पर स्पष्ट हो गया। अब अंतिम अनुच्छेद को देखिएगा। दृष्टा च पुरुष गुणेन प्रयत्नेन प्रयुक्तेभ्यो भूतेभ्य पुरुषार्थ क्रिया समर्थानां द्रव्यानां रथ प्रवृत्तीनां उत्पत्ति ही। ये एक उदाहरण देकर के समझाया जा रहा है। दृष्टा च पुरुष गुणेन प्रयत्नेन, दृष्टा देखा जाता है संसार में, ये देखा जाता है क्या? पुरुष गुणेन प्रयत्नेन, पुरुष का जो गुण है प्रयत्न गुण, उस प्रयत्न गुण से प्रयुक्तेभ्य भूतेभ्य, प्रेरित हुए हुए भूत, मिट्टी है, रुई है, ठीक है जी, सरिये हैं, सीमेंट है, ये पुरुष के प्रयत्न गुण से प्रेरित होकर के पुरुषार्थ क्रिया समर्थानाम, पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने वाले इन द्रव्यों का, पुरुषार्थ क्रिया समर्थानाम, पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने वाले इन द्रव्यों का रथ प्रवृत्ति नाम उत्पत्ति, कोई रथ के रूप में, कोई मकान के रूप में, कोई चटाई के रूप में, कोई कपड़े के रूप में इनकी उत्पत्ति होती हुई दृष्टा देखा जाता है। समझ में आ गई जी, पंक्ति पकड़ में आ गई। तथा अनुमंतव्यम शरीरम अपि, उसी प्रकार से शरीर को भी अनुमान कर लेना चाहिए, शरीर भी उसी प्रकार उत्पन्न होता है। जैसे वर्तमान में पुरुष के प्रयत्न से प्रेरित होकर के बहुत सारे भूत, मिट्टी रूपी भूत, रुई रूपी भूत, अलग अलग भूत पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने में समर्थ इन द्रव्यों का, रथ मकान आदि पदार्थों की उत्पत्ति होती हुई देखी जाती है। तथा उसी प्रकार शरीरम अपि अनुमंतव्यम, शरीर को भी अनुमान कर लेना, वो भी पुरुषार्थ क्रिया समर्थम, वो भी पुरुष के प्रयोजन को सिद्ध करने में समर्थ है। शरीर उत्पद्यमानम, उत्पन्न होता हुआ ये शरीर भी पुरुष के प्रयोजन को पूरा करने में समर्थ है। पुरुषस्य गुणांतरापेक्षेभ्यो भूतेभ्य उत्पद्यते, पुरुष के भिन्न गुण की अपेक्षा से इन भूतों से उत्पन्न होता है। ठीक है जी, पुरुषस्य गुणांतर अपेक्षेभ्यो भूतेभ्य उत्पद्यते पुरुष, हाँ जी, इसका है पुरुष का जो गुणांतर का, मतलब जैसे यहाँ प्रयत्न गुण से ये पदार्थ उत्पन्न हो रहे हैं, ऐसे ही पुरुष का एक गुणांतर है धर्माधर्म, पुरुष का एक गुण है ना धर्माधर्म रूपी गुण, उस पुरुष के धर्माधर्म गुणांतर की अपेक्षा से इन भूतों से यह शरीर उत्पन्न होता है। पकड़ में आ रहा है, जैसे पुरुष के प्रयत्न से रथ घोड़ा, मिट्टी का घोड़ा या मकान आदि उत्पन्न होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं, पुरुष के प्रयत्न से उत्पन्न होते हैं, ठीक इसी प्रकार ये जो शरीर उत्पन्न होता है ये पुरुष का एक अन्य गुण है जो धर्माधर्म, उसके कारण से भूतों से ये शरीर उत्पन्न होता है, ये कहना चाहते हैं। ठीक है, यही रखते हैं यहां तक, सूत्रार्थ हो गए ना, हो गया। ओंकार ओ सबको प्रणाम।